सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति, ये विचार ये विषय वाक्य है, इसके ऊपर विचार चल रहा है। पूर्व पक्ष कह रहा था कि मनोमय प्राण शरीर ये दोनों लिंग के चलते यहाँ जीव उपास्य। सिद्धांत कहा कि बाकी जो सब शब्द कहा गया है, भार रूप सर्व काम सर्व कर्मा सर्वगंध सर्वरस, ये सब जीव में उपपत्ति नहीं होगा, उनको पत्तेस्तु न शारीर, ये जीव में संभव नहीं है। और कहाँ कहते हैं ब्रह्म में ही ये संभव है, ब्रह्म में संभव है, उसके लिए द्वितीय सूत्र इस प्रकरण का आ गया, विवक्षित गुण उपपत्तेश्च, जो विवक्षित गुण वो ब्रह्म में ही ईश्वर में ही संभव है, इसलिए ईश्वर ही उपास्य है। और आगे कहा कि कर्म कर्तृव्यपदेशात्, ईश्वर हो गया उपासना का कर्म, जीव हो गया उपासना का कर्ता, और शब्द विशेषात् अंतरात्मन पुरुष हिरण्मय, तो अंतरात्मनी ये सप्तमी अंत है और पुरुष हिरण्मय प्रथमांत है, तो होने से ये दोनों उपास्य उपासक ये भिन्न है, जीव उपास्य जीव उपासक ऐसा नहीं होगा। और पूर्व पक्ष कहा कि अर्भकौकस्त्वात् तद्व्यपदेशात् इति चेत् तद्व्यपदेशात् च न इति चेत्, अर्थात जो अंतर ऐसे में आत्मा अंतर हृदय कह करके अल्प स्थान में उपास्य का कथन हुआ, और श्रुति भी स्वयं स्व शब्द से अणियान ब्रिहेर वा यवाद वा कहने से यह जीव ही अल्प स्थान वाला उपास्य ग्रहण होना चाहिए। सिद्धांत का कि न एवं निचायत्वात्, इस प्रकार की चिंतन करने के लिए ध्यान करने के लिए कहा गया, हृदय में ही ध्यान करने के लिए, क्यों हृदय ही हृदय में बुद्धि है और बुद्धि ही परमात्मा का ये प्रतिबिंब को ग्रहण कर पाएगा, बुद्धि में ही तदाकार वृत्ति होगा, इसलिए अंतर हृदय में इसका ध्यान करने के लिए कहा गया। वास्तविक तो परमात्मा जो यहाँ उपास्य है वो व्योमवत व्यापक है। तो अभी ये सूत्र में सप्तम सूत्र में सिद्धांति जो कहा गया कि ये व्योमवत व्यापक है, इसके ऊपर पूर्व पक्ष आगे शंका ला रहा है भाष्य में। व्योमवत आगे सूत्र में पहले टीका में ब्रह्मणो हार्दत्वे हार्दत्वे अनिष्ट संभोगापत्ते जीव एव हार्द उपास्य इति शंकाम व्याचष्टे। ब्रह्म जो कि हृदय में है और वही उपास्य है, तो होने से अनिष्ट संभोग आपत्ति, ब्रह्म हृदय में है, हृदय में होगा तो जीव के साथ संबंध होने से ब्रह्म को भी भोग की प्राप्त होगा, उपास्य ईश्वर को भी भोग प्राप्त होगा, इसलिए हृदय में जो है वो ईश्वर नहीं है, जीव ही है, पूर्व पक्ष का कथन है। अनिष्ट संभोग आपत्तेर, इसलिए क्या मानना पड़ेगा, जीव एव हार्द उपास्य इति शंका, हृदय भव इति हार्द हृदय भव हार्द, तो जीव ही हार्द है वही उपास्य है, ब्रह्म को हार्द मान करके उपास्य मानने से उससे उसमें संभोग की आपत्ति होगी, ये शंका पहले कहते हैं। भाष्य में पूर्व पक्ष कह रहे हैं व्योमवत सर्वगतस्य ब्रह्मण सर्वप्राणी हृदय संबंधात चिद्रूपतया च शारीरात अविशिष्टत्वात् सुख दुखादि संभोग अपि अविशिष्ट प्रसज्येत। व्योमवत परमात्मा व्योमवत सर्वव्यापी सर्वगत सर्वगतस्य ब्रह्मण सर्वप्राणी हृदय संबंधात, आप कह दिए कि हृदय में है तो सभी प्राणी का हृदय में विद्यमान रहेगा, और चिद्रूप तयाच शारीरात अविशिष्टत्व, ये चेतन रूप है और शारीर से अविशिष्ट, जो ईश्वर है ब्रह्म है वो शरीर जीव से अविशिष्ट अभिन्नत्व, क्यों ना ये नान्यो अत्वस्ति दृष्टा श्रोता ममता इत्यादि सब कहा गया, तो हृदय में जो परमात्मा विद्यमान है वो शारीर से वो विशिष्ट नहीं है और वो चिद्रूप चैतन्य रूप है, चैतन्य तो एक ही होता है, तो होने से ये जो परमात्मा हृदय में विद्यमान है वो चेतन जीव से अविशिष्ट हुआ समान हुआ, होने से क्या हानि हो जाएगी, पूर्व पक्ष कह रहा है सुख दुखादि संभोग अपि अविशिष्ट प्रसज्येत, ईश्वर में जो हृदय में है उपास्य ब्रह्म उसमें भी सुख दुखादि का संभोग भोग ये अविशिष्ट अविशिष्ट समान प्रसज्यत ये आपत्ति आएगी। और एकत्वाच एकत्वाच कहने से अर्थात सभी का सुख दुख का ये भोग करना पड़ेगा, ये तो एक है, तो कहने से एकत्वाच इसलिए सकल सुख दुख इसको भोग करना संभोग आपत्ति होगी। नहीं परस्माद आत्मनो अन्य कश्चित आत्मा संसारी विद्यते नान्यो अतोस्ति विज्ञाता इत्यादि श्रुतिभ्यः। सुख दुख को भोग करने वाले परमात्मा से अन्य कोई भोक्ता नहीं है, क्यों? क्योंकि परमात्मनो अन्य परमात्मा से भिन्न कश्चित आत्मा संसारी न विद्यते, नहीं विद्यते, कोई है ही नहीं, परमात्मा ही संसारी आत्मा है, क्योंकि चेतन तो एक ही है, विज्ञाता एक ही है, भोक्ता एक ही है। नान्यो अतोस्ति विज्ञाता पूर्व पक्षी कह रहा इत्यादि श्रुति किया। तस्मात् परस्यैव संसार संभोग प्राप्ति रीति चेत, इसलिए जो परमात्मा है परस्यैव परस्य परमात्मन एव संसार संभोग प्राप्ति, संसार रूप का जो संभोग संसार भोक्तृत्व भोग प्राप्ति इति चेत सिद्धांत कहता है कि न। सूत्र संभोग प्राप्ति रीति चेन न वैशेष्यात्। संभोग प्राप्ति रीति चेन न वैशेष्यात्। संभोग प्राप्ति रीति चेत पूर्व पक्ष कहता है क्योंकि ब्रह्म एक ही है, सभी का हृदय में है और जीव से अभिन्न है, इसलिए सभी जीवों का संभोग सुख दुख का भोग ब्रह्म को प्राप्त होगा। इति चेत सिद्धांत कहता है कि न वैशेष्यात् वैशेष्यात् विशेषात् स्वार्थ में स्वयं हुआ विशेषात्, अर्थात सिद्धांत कहता है कि ईश्वर को प्राप्त नहीं होगा, ये तो जीव को प्राप्त होगा, क्योंकि जीव विशेष है, जीव में क्या है कि न धर्माधर्म है, धर्माधर्म होने पर ही संभोग प्राप्ति होता है। तो विशेषात जीवस्य जीवस्य विशेषात जीव में ही धर्माधर्म, धर्माधर्म ही सुख दुख का ये एकमात्र कारण होते हैं, अर्थात धर्म धर्म का लक्षण विहित कर्म जन्य धर्म, और एक दूसरा लक्षण देते हैं सुख सुख असमवाय कारण न सुख असमवाय कारण सुख का असमवाय कारण है असाधारण, हाँ सुख का असाधारण कारण धर्म, असाधारण निमित्त कारण धर्म है तो सुख होगा, अधर्म है तो दुख होगा, इसलिए धर्म का दूसरा लक्षण में देते हैं सुख का असाधारण ये कारण है, असाधारण निमित्त कारण असाधारण कारण सुख मात्र असाधारण कारण दूसरा लक्षण है। धर्मा धर्म ये जीवस्य न वैशेष्यात् जीवस्य जीव विशेष है वैशेष्यात् विशेषात् भाष्य में। अच्छा पहले टीके में पूर्व पक्ष कह रहा है ब्रह्म भोक्तृ स्यात् हार्दत्वे सति चेतनत्वात् जीवाभिन्नत्वाच्च जीववत् इति उत्तम। पूर्व पक्ष ये कहने से सिद्धांति निरस्यति न। अनुमान देख लीजिए ब्रह्म ब्रह्म हो गया पक्ष भोक्तृ ही स्यात् ब्रह्म में साध्य क्या आ जाएगा भोक्तृत्व, हेतु दो देता है पूर्व पक्ष हार्दत्व सति चेतनत्वात् और जीव अभिन्नत्वात्। दृष्टांत दे दिया जीववत्, अभी जीववत जीव हो गया दृष्टांत, जीव में हार्दत्व सति चेतनत्व हृदय में जीव का स्थिति है और चेतन भी है, और जीव में जीव अभिन्नत्व जीव ही है, तो होने से अभी जीव में भोक्तृत्व भी रहता है, भी ब्रह्म भी हार्दत्व सति चेतनत्वात् क्योंकि हृदय में ब्रह्म है, तो ए समय आत्मा अंतर हृदय कहने से उपास्य जो ब्रह्म है वो हृदय में है और चेतन है और जीव से अभिन्न, नान्यो अतोस्ति दृष्टा नान्यो अतोस्ति मन्ता इस प्रकार कहने से, तो ये दोनों हेतु के चलते ब्रह्म में भोक्तृत्व आएगा। पूर्व पक्ष ये अनुमान दिया सिद्धांत कहता है कि न निरस्यति न। भाष्य में न वैशेष्यात् ये हो गया संग्रह वाक्य, मतलब ये तो सूत्र का अंश हो गया प्रतीक। आगे कहते हैं न तावत सर्व प्राणी हृदय संबंधात शारीरवत ब्रह्मण संभोग प्रसंग वैशेष्यात। न का अर्थ हो गया तावत, तावत प्रथम सर्व प्राणी हृदय का, हृदय में विद्यमान है ब्रह्म, तो होने से सर्व प्राणी हृदय संबंध हुआ। संबंधात शारीरवत शरीर, शारीर जीव जैसा ब्रह्मणों संभोग प्रसंग, ब्रह्म को भी सुख दुख का साक्षात्कार होगा, ये प्रसंग ये न तापत ये होगा नहीं। क्यों? वैशेष्यात विशेषात, विशेष ही भवती शारीर परमेश्वर यो हो, शारीर जीव और परमेश्वर ये दोनों का बीच में विशेष होता है। एक कर्ता भोक्ता धर्मा धर्म साधन सुख दुखादि मांस, एक कर्ता है भोक्ता है, तो भोक्ता धर्मा धर्मादि साधन, तो जो भोक्ता है वो धर्मा धर्मादि साधन, इसमें क्या समास होगा? धर्मा धर्मादि साधन पुंगलिंग दिया है, क्योंकि पुंगलिंग हो गया तो फिर साधनम ये तत्पुरुष नहीं होगा, साधनम नपुंसक होता है, इसलिए धर्मा धर्मो साधने यस्य भोक्तु हूँ, सब भोक्ता धर्मा धर्म साधन, धर्म और अधर्म वही उसका साधन है। किसके लिए साधन है? कहते सुख दुखादि मान होने के लिए, धर्मा धर्मादि साधन हो करके सुख दुखादि मान हो जाता है, सुख दुख का अनुभव करेगा, धर्मा धर्म साधन है जिसका सुख दुखादि मान, सुख दुखादि मत बोगरी हो गया। तो जीव करता है भोक्ता है, धर्म धर्मादि साधन वाला है और सुख दुखादि वाला है, पर एक तद विपरीतो अपहत पापमत्वादि गुण, तो उससे विपरीत हो गया जीव, हो गया अपहत पापमत्वादि गुण, अपहत पापमा ये आत्मा, अपहत पापमा बीजरो विमृत्यु विश्व कह बीजगत्सो अपिपास, इस प्रकार कहा गया अपहत पापमत्वादि गुण, अपहत पापम यहाँ भी बहुव्री है, अपहतम पापम यस्मात् स अपहत पापम तस्य धर्म अपहत पापमत्व, अपहत पापमत्वादि गुण यस्य, ये भी बहुव्री हो गया थे। अच्छा अपहत पापम फिर बहुव्री नहीं होगा क्योंकि आगे गुण दिया ना, अपहतम च तद पापम च, पापम ये प्रातिपदिक है, पाप तो अलग प्रातिपदिक है, पापम ये मन प्रत्यय होकर के पापम ये भी प्रातिपदिक होता है, अर्थ पाप अपहतम च तद पापम इति अपहत पापम, अपहत पापम च सो गुणस्य इति अपहत पाप, अपहत पापम नागे तो दिया है। तो इसलिए अपहत पापम में बहुव्री ठीक है, अपहत पापम कहने से वो जीव को लेगा, अभी जीव में क्या धर्म रहेगा? पापमत्व, तो अपहत पापमत्वादि ये गुण हो गया जिसका, इसलिए अपहत पापम में भी बहुव्री है, तो कहने से उसका धर्म ले लिया वही हो गया उसका गुण, फिर गुण के साथ फिर बहुव्री हो जाएगा, अपहत पापमत्वादि गुणो यस्य, ये हो गया परमात्मा का एक विपरीत ईश्वर अपहत पापमत्वादि गुण। एतस्माद् अनयोर विशेषाद् एकस्य भोगो न इतरस्य, एतस्माद् इस हेतु से अनयोर विशेषाद् जीव और ईश्वर का बीच में विशेष आ गया, एक तो सुख दुखादिमान हुआ, एक अपहत पापमत्वादि गुण हो गया, तो होने से एकस्य भोग न इतरस्य, जीव का तो भोग होगा ईश्वर का भोग नहीं है। और अगर पूर्व पक्षी कहेगा यदि च सन्निधान मात्रेण वस्तु शक्तिम अनाश्रित्य कार्य संबंधो अभ्युपगम्येत आकाशादीनामपि दाहादि प्रसंग, सिद्धांत कहता है अगर आप पूर्व पक्ष कहेंगे कि अपहत पापमत्वादि विशिष्ट ये जो ईश्वर है वो हृदय में रहता है जहाँ जीव भी रहता है, तो सन्निधान मात्रेण हृदय सन्निधान मात्रेण वस्तु शक्ति मनाश्रित, वस्तु का जो शक्ति है ईश्वर का जो शक्ति है अपहत पापमत्वादि, इसको अगर आप अर्थात अनादर करके अनाश्रित अनाश्रित अनादर करके वस्तु का जो सामर्थ्य उसको अनादर करके केवल सन्निधि मात्र से अगर कार्य संबंध कार्य अर्थात शरीर अथवा सुख दुख ये सब का संबंध अगर ईश्वर में अभ्युपगम्य तो अगर आप स्वीकार करेंगे तो तब आकाशादि नाम अपि दाहादि प्रसंग, आकाश भी बन्नी के साथ संबंध होता है। तो अगर आप वस्तु का सामर्थ्य को अनादर करके सन्निधि मात्र से गुण का कल्पना करेंगे तब आकाश में भी दाह हो ये हो जाएगा, क्योंकि बन्नी के साथ संबंध हो गया। वस्तु शक्ति आकाश में दाह शक्ति नहीं, मतलब आकाश में दाह्य मतलब सामर्थ्य नहीं है, ये वस्तु का शक्ति है, इसको आप अनादर करेंगे तो आकाश में भी दाह प्रसंग होगा। टीका में धर्मा धर्म धर्मा धर्म बत्कुम उपाधि इत्यर्थः सिद्धांत कहता है कि विशेषात जो सूत्र में आया, सिद्धांत कहता है कि पूर्व पक्षी जो अनुमान दिया ब्रह्म भोक्तृ स्यात् हार्दत्व सती चेतनत्वात् जीवाभिन्नत्वात् जीववत् जो टीका में अनुमान दिया, सिद्धांत कहता है कि इसमें धर्मा धर्म वत्वम उपाधि है, उपाधि होने से साध्य व्यापक होना चाहिए, साधन का अव्यापक होना चाहिए, साध्य व्यापक तुम कहाँ दिखाएंगे दृष्टान्त में, दृष्टान्त क्या हो गया जीव, अभी जीव में देखिए साध्य भोक्तृत्व है और धर्मा धर्म बत्वम है तो साध्य का व्यापक हो गया, और पक्ष में दिखाएंगे साधन का अव्यापक, अभी पक्ष हो गया ब्रह्म उसमें साधन हरदत्व सती चेतनत्व रहेगा और जीव अभिन्नत्व ये भी रहेगा, किंतु ये जो उपाधि है धर्मा धर्म बत्वम ये ब्रह्म में नहीं रहेगा, ऐसे साधन अव्यापक हुआ तो होने से धर्माधर्म वत्वम उपाधि हो गया। अर्थात तो भोक्तृत्व केवल हार्दत्व सती चेतनत्व अथवा जीव अभिन्नत्व होने से भोक्तृत्व आ जाएगा ये बात नहीं है, इसके साथ धर्माधर्म वत्व रहेगा, तो केवल बन्ही धूम का प्रयोजक नहीं बन जाएगा, बन्ही के साथ उपाधि अगर आएगा तो आर्द्रजन संयोग आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ केवल हार्दत्व सती चेतनत्व हेतु अथवा केवल जीव अभिन्नत्व रूपक हेतु भोक्तृत्व रूपक साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा, अपितु हेतु के साथ उपाधि मिलकर के ही साध्य को सिद्ध करेगा, ऐसा जो हेतु हो जाएगा वो स्वोपाधिक होने से दुष्ट हेतु। अच्छा आगे ठीक है, मैं अयम एव विशेषो वैशेष्यम, ये जो विशेष है जीव में धर्मा धर्म वत्व रहा ईश्वर में नहीं रहा, यही विशेष ही वैशेष्यम स्वार्थे स्वयं प्रत्यय, स्वार्थे स्वयं होने के लिए वो तो कर्मणि च, वो तो भाव और कर्म में करेगा, वर्ण दृढ़ादिभ्य स्वयं च उसे स्वार्थ में स्वयं होता है। विशेषस्य अतिशयार्थो वा, वैशेष्य कहने से विशेष ही वैशेष्य है अथवा विशेष का अतिशय ये भी वैशेष्य हो जाएगा, स्वयं अतिशय अर्थ में भी स्वयं धर्मादेहे स्वाश्रय फल हेतुत्व अतिशय, अतिशय क्या है कहते हैं धर्मादि स्व आश्रय में फल का हेतु बनेंगे, धर्माधर्म का आश्रय हो जाएगा जीव, जीव में ही वो फल का हेतु बनेंगे अर्थात सुख दुखादि का भोग करवाएंगे, तस्माद वैशेष्या ये अतिशय जीव में रहेगा, इसी से ही जीव को संभोग प्राप्ति होगा। किंच सिद्धांत कह रहे हैं विभवो बहवो आत्मान इति वादीनाम एकस्मिन् देहे सर्वात्मनां भोक्तृत्व प्रसंग, विभवो बहवो आत्मान ऐसा कौन मानेंगे, विभव बहव आत्मान मैं एक लोग मानेंगे अनेक आत्मा है और सब विभु है, तो होने से प्रत्येक शरीर में सभी आत्मा रहेंगे, आत्मा विभु है प्रति शरीर में सभी आत्मा रहेंगे? अगर जिस अगर एक शरीर में सभी आत्मा नहीं रहेंगे तो जो आत्मा नहीं रहेगा वो विभू होगा। इसलिए प्रत्येक शरीर में सभी आत्मा विद्यमान है, नए एक लोग मानते हैं ऐसा। तो अगर प्रत्येक शरीर में सभी आत्मा रहेंगे तो सभी आत्मा को भी भोग होगा, क्योंकि प्रत्येक शरीर में है। सिद्धांत कराए कि आप हमारे ऊपर दोष दे रहे हैं कि ये हृदय में ब्रह्म उपलब्ध मतलब विद्यमान है, इसलिए ब्रह्म को भी सुख दुख भोग होगा। तो सिद्धांत न्यायिक कहता है, आप न्यायिक लोग मानते हैं सभी आत्मा सभी शरीर में है। अभी सभी शरीर में रहने से ब्रह्म अगर शरीर के साथ संबंध हो गया तो उसको संभोग प्राप्ति, अभी सभी आत्मा को आपके मत में संभोग प्राप्ति होगा, क्योंकि सभी आत्मा शरीर में संबंध है, तो ये दोष आएगा। सिद्धांत कह रहे हैं ठीक है, मैं विभवो बहवो आत्मन इति वादिनाम एकस्मिन देहे सर्वात्मना भोक्तृत्व प्रसंग। एक देह में सारे आत्मा का भोग होगा, क्योंकि सभी आत्मा एक देह में है और सभी देह में है, इसलिए सभी आत्मा को सभी देह संबंध के चलते सभी भोग होगा। पूर्व पक्ष सिद्धांति को कहता है कि आपका ब्रह्म सभी जीवों का हृदय में है, इसलिए सभी जीवों का भोग ब्रह्म को होगा। सिद्धांति कह रहा है वो बात अगर हमारे ऊपर दोष है, आपके ऊपर दोष है, हमारा तो एक ही ब्रह्म है, आपका अनंत आत्मा है, प्रत्येक आत्मा सभी जीवों में है, सभी शरीर में है, होने से सभी आत्मा को सभी भोग होगा, अनंत आत्मा को सभी भोग होगा, एक आत्मा को नहीं सभी आत्मा को सभी भोग होगा, ये दोष आपके ऊपर आएगा। और इसको समाधान करने के लिए न्यायिक कहेगा, स्व कर्मार्जित एवं देहे भोग इति परिहारस्य। तो सभी आत्मा सभी देह में संबद्ध होने पर भी स्व कर्म से अर्जित हुआ जो देह, उसी देह में ही उस आत्मा का भोग होगा। जैसे रामानंद का आत्मा सभी शरीर में संबद्ध है, होने पर भी रामानंद का आत्मा में सुख दुख सभी शरीर जन्य नहीं होगा। जो स्व आत्मा से जन्य हुआ अर्थात स्व सुख दुख स्व धर्माधर्म के चलते जो शरीर बना, उसी शरीर से ही रामानंद आत्मा को भोग होगा। रामानंद आत्मा सभी शरीर में संबद्ध है किंतु भोग तो होगा एक ही शरीर में, इस प्रकार के। तो सिद्धांत कह रहा है कि स्व कर्मार्जित एवं देहे भोग इति, इस प्रकार की परिहारस्य तुल्य इति। सिद्धांत कहता है कि तुल्य, ये हमारे मत में भी तुल्य है। आप कहते हैं कि एक ब्रह्म सभी शरीर में रहने से सर्वत्र उसको भोग होगा, तो आप किंतु कहेंगे कि नहीं नहीं हर आत्मा को तो एक शरीर में भोग होगा, तो ये हमारे मत में भी ये वही है, एक आत्मा को एक शरीर में भोग होगा। किस शरीर में? जो उसका धर्माधर्म से बना है। अभी वेदांति मत में कौन सा शरीर ब्रह्म का धर्माधर्म से बना है? इसलिए सिद्धांत कहता है कि हमारा मत में ब्रह्म को किसी भी धर्माधर्म जन्य सुख दुख भोग ही नहीं होगा। जिस तर्क से आप कहेंगे कि हर आत्मा को एक शरीर में भोग होगा, समान तर्क से ब्रह्म को किसी शरीर में भोग नहीं होगा। क्यों? कहते हैं स्व कर्मार्जित नहीं है कोई भी देह, ब्रह्म का कर्म से कोई भी देह अर्जित नहीं है, इसलिए ब्रह्म को किसी भी शरीर में भोग नहीं होगा। ये सिद्धांत कहता है। अच्छा, इति परिहारस्य तुल्य इति। सिद्धांत कहते हैं कि न वयं परियनु योज्या इति आह, इसलिए हमको परियोनुयोग करने का आपका अधिकार नहीं है। वयम परियोनुयोज्या, परियोनुयोज्य अर्थात दोषारोप, आप हमारे ऊपर दोषारोप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका तो कम से कम आत्मा एक ही शरीर में सुख दुख का भागी है, हमारा ब्रह्म तो किसी शरीर में सुख दुख का भागी नहीं होगा, क्योंकि स्व कर्मार्जित नहीं है। ये परियोनुयोग ये एक निग्रह स्थान है, 22 निग्रह स्थान में ये एक निग्रह स्थान भाष्य में। सर्वगत अनेकात्मवादिनामपि समौ एतौ चोद्य परिहारौ। सिद्धांत कहते हैं सर्वगत है और अनेक आत्मा, ऐसे जो वादी लोग हैं, जो लोग कहते हैं नया इस लोग, अनेक आत्मा है और सभी आत्मा सर्वगत है, उनके मत में समौ एतौ चोद्य परिहारौ। न्यायिक लोगों का मत में जो चोद्य, चोद्य अर्थात आक्षेप, परिहार समाधान, न्यायिक का मत में समाधान आक्षेप जैसा ये वेदांति कहता है कि हमारा मत में ऐसे ही है। न्यायिक कहेगा यद्यपि एकत्वात् ब्रह्मण आत्मांतर अभावात् शारीरस्य भोगेन ब्रह्मणो भोग प्रसंग इति। ब्रह्म एक है आत्मांतर अभावात्, दूसरा कोई आत्मा नहीं है आत्मांतर अभावात्। शारीरस्य भोगेन यद्यपि एकत्वात् ब्रह्मण नयायिक कहता है कि हमारा मत में अनेक आत्मा है और प्रत्येक आत्मा के द्वारा मतलब भोग होगा एक एक शरीर में, और ब्रह्म एक होने से अन्य कोई आत्मा विद्यमान नहीं है, और भोग कौन करेगा, कोई चेतन ही तो भोग करेगा, अन्य कोई तो आत्मा नहीं है, ब्रह्म ही एक ही मात्र आत्मा है और वही चेतन है। तो होने से एकत्वात् ब्रह्मण आत्मांतर अभावात्, वही जो ब्रह्म हुआ वही एक ही चेतन हुआ, इसलिए शारीरस्य भोगेन ब्रह्मणो भोग प्रसंग, क्योंकि यही एक ही तो चेतन है, वही चेतन शारीर बन रहा है और वही ब्रह्म है, इसलिए शारीर का भोग से ब्रह्म का भोग होगा, क्योंकि चेतन एक ही है। नान्यो अतोस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता आप कहते हैं शारीर ही एकमात्र चेतन है, उसी को वही ब्रह्म है क्योंकि अन्य तो नहीं है, और शारीर को भोग होगा होने से ब्रह्म उसे अभिन्न है तो ब्रह्म को भी भोग होगा। नयाय कहेगा हमारे ऊपर ये दोष नहीं है, क्योंकि हमारा तो शारीर अलग है, ब्रह्म ईश्वर अलग है, ईश्वर को सुख दुख भोग नहीं है। तो अभी नयाय की ये बात करें एकत्वात् ब्रह्मण आत्मांतर अभावात्, दूसरा कोई आत्मा नहीं है, शारीर को भोग होता है और ब्रह्म शारीर से भिन्न नहीं है क्योंकि एकत्वात् आत्मनः, इसलिए ब्रह्मणो भोग प्रसंग ये पूर्व पक्ष कहा, क्योंकि चेतन ही भोग करेगा, चेतन एक ही हुआ तो जीव ही भोग करेगा, तो ब्रह्म उसे अभिन्न होने से ब्रह्म को भी भोग प्रसंग होगा। इति सिद्धांति कहता है कि अत्र बदाम, इस ये शंका पहले स्पष्ट हुआ ना, चेतन एक है, चेतन ही भोग करेगा, शारीर भोग करेगा तो ब्रह्म उसे अभिन्न होकर के वो भी ब्रह्म को भी भोग प्राप्त होगा। सिद्धांत कहता है कि अत्र वदाम, इस विषय में हम कहते हैं इदं वाव देवानां प्रियः प्रष्टव्यः। सिद्धांत थोड़ा नाराज होकर के कहता है इदं वाव देवानां प्रियः प्रष्टव्यः, देवानां प्रियः इति देवानां प्रिय षष्ठी समास हुआ, षष्ठी का अलुक हुआ, देवानां प्रिय इति किस अर्थ में षष्ठी का अलुक हो जाएगा, वो वार्तिक है देवानां प्रिय इति मूर्खे, ये वार्तिक है। अगर देवानां प्रिय शब्द मूर्ख में व्यवहार होता है तब षष्ठी का अलुक होगा, अगर मूर्ख अर्थ नहीं है तो देवानां प्रिय इति देव प्रिय बनेगा रूप, तो देवानां प्रिय इति मूर्खे, ये वार्तिक है। तो सिद्धांत कहता है कि इदम तावत देवानाम प्रिय प्रष्टव्य, तो सिद्धांत पूर्व पक्ष को कहता है कि आप ये प्रष्टव्य अर्थात पूछे जाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि पूर्व पक्ष कह दिया कि ब्रह्मणो आत्मांतर अभावात, अभी पूर्व सिद्धांत कह रहा है कि आप देवानाम प्रिय बताइए कथम अयम त्वया आत्मांतराभाव अध्यवसित इति, दूसरे आत्मा नहीं है ऐसे आप कैसे निश्चय कर लिए। सिद्धांत पूर्व पक्ष को कह रहा है, तो अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि नान्यो अतोस्ति विज्ञाता इत्यादि शास्त्र भी इति चेत, यही सब तो शास्त्र है जो कहते हैं कि एक ही चेतन है, वही ब्रह्म है, वही जीव है, इसलिए आत्मांतर कहाँ से आएगा इति चेत। सिद्धांत कहता है कि अगर आप ये सब शास्त्र से जानते हैं कि आत्मा एक ही है, दूसरा आत्मा नहीं है, तब टीका में वस्तुतस्तेषाम एव भोग सांकर्यम इति अग्रे बक्ष्यते। पूर्व पक्ष जो दोष दिया सिद्धांति को कि जीव से अभिन्न होने से ब्रह्म को भोग दोष आएगा, सिद्धांत कहता है कि वस्तुत तेषाम नयायिक उन्हीं को ही भोग सांकर्य अर्थात हर आत्मा हर शरीर में रहने से उनको भोग सांकर्य होगा, रामानंद का आत्मा श्यामानंद का शरीर में भी रहेगा, नहीं रहेगा तो विभु कैसे होगा, रहेगा। तो रामानंद का आत्मा श्यामानंद का शरीर में रहने से रामानंद आत्मा में श्यामानंद शरीर जन्य सुख दुख भी होगा, इसको कहते हैं भोग सांकर्य। तो सिद्धांत कह रहा है कि वस्तुतः तेषाम एव नयायिकानाम एव भोग सांकर्यम इति अग्रे वक्ष्यते, आगे तो कहेंगे। ब्रह्मणो जीव अभिन्नत्व श्रुत्या, अभी सिद्धांती पूर्व पक्ष को कह दिया कि आपने आत्मांतर नहीं है ये कैसे निश्चय किए, अगर कहेंगे कि तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि नान्यो अतोऽस्ति विज्ञाता ये सब शास्त्र से हम निश्चय किए, इस विषय में सिद्धांती कहता है टीका में, ब्रह्मणो जीव अभिन्नत्व श्रुत्या निश्चित्य, श्रुति के द्वारा ब्रह्म जीव से अभिन्न ऐसा निश्चय करके तेन भोक्तृत्व अनुमाने, जीव ब्रह्म से ब्रह्म जीव से अभिन्न है, इस श्रुति से निश्चय किया पूर्व पक्ष, निश्चय करने के बाद अभी आगे अनुमान करता है जीव ब्रह्म भोक्ता, क्यों कहते हैं कि जीव अभिन्नत्वात् जीववत्, शास्त्र से निश्चय किया जीव अभिन्न, आगे ब्रह्म में भोक्तृत्व लाता है अनुमान के द्वारा। सिद्धांत कह रहा है कि आप शास्त्र से पहले अभिन्न निश्चय किए आगे अनुमान लगाते हैं, जिस शास्त्र से अभिन्न तो निश्चय करते हैं वही शास्त्र भी कहता है कि ब्रह्म अभोक्ता है, वही शास्त्र कहता है, तो आप शास्त्र का एक अंश ग्रहण कर लेते हैं, एक अंश को क्यों छोड़ देते हैं। तो अगर आप जीव को ब्रह्म से अभिन्न कहते हैं तो ब्रह्म अभोक्ता है ये बात भी लेना पड़ेगा, तब पूर्व पक्ष कहेगा अगर ब्रह्म अभोक्ता होगा जीव अभिन्न है ब्रह्म से तो जीव भी अभोक्ता हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि बिल्कुल ठीक है, जीव अभोक्ता है, जीव जो वास्तव रूप है वो अभोक्ता है, वो तो कल्पित भोक्ता है, तो जीव ब्रह्मण भेद ये कल्पित है, कल्पित भेद को आश्रय करके कल्पित भोग दिखाया जाता है, तो जीव में भी वास्तव भोग नहीं है क्योंकि जीव तो वास्तव तो जीव ब्रह्म से अभिन्न है, तो ये सिद्धांत का है ये मत है। ठीक है, मैं तेन भोक्तृत्व अनुमाने उपजीव्य श्रुति बाधम आह, उपजीव्य श्रुति का बाध हो जाएगा, श्रुति से निश्चय करते हैं कि जीव ब्रह्म से अभिन्न है और आगे अनुमान करते हैं कि ये ब्रह्म में भोक्तृत्व आएगा, उसके द्वारा जो श्रुति वो बाध होगा, जो श्रुति कहता है कि ब्रह्म जीव अभिन्न है वो श्रुति बाध होगा। तो क्यों कहते हैं वही श्रुति कहता है कि ब्रह्म में भोक्तृत्व नहीं है, तो समान श्रुति तो होने से ये श्रुति बाध होगा। भाष्य में यथा शास्त्रम तरी शास्त्रीय अर्थ प्रतिपत्तव्यो न तत्र अर्धजरतीयम लभ्यम, सिद्धांति कहता है कि अगर आप शास्त्र से ही निश्चय करते हैं यथा शास्त्रम शास्त्रस्य निर्देशम अनतिक्रम्य तरी शास्त्रीय अर्थ प्रतिपत्तव्य, शास्त्रीय अर्थशास्त्र में जो अर्थ कहा गया उसको जानना चाहिए, तत्र अर्धजरतीयम न लभ्यम, अर्धजरतीय न्याय वहाँ नहीं लगाना चाहिए। अर्धजरतीय टीका में कहते हैं अर्धम मुखमात्रम जरत्या वृद्धायाः कामयते, तो अर्ध अर्थात मुख वृद्धा हो जाना चाहिए, वृद्धा जैसा दिखना चाहिए, न अंगानी इति स्वयं अर्धजरतीय न्याय, अन्य अंग वृद्ध नहीं होना चाहिए, मुख ही वृद्ध हो जाना चाहिए वृद्धा, अर्थात अर्धजरतीय न्याय कहते हैं कि वो अर्धजरती हो जाना चाहिए, वो स्त्री कौन सा अंश जरती हो जाना चाहिए, मुख अंश, मुख अंश बूढ़ी दिखना चाहिए ताकि दूसरे लोग देखेंगे नहीं और अन्य अंग नहीं होना चाहिए, इसको अर्धजरतीय न्याय कहते हैं। सिद्धांति कहते हैं कि सच अत्र न युक्त, ये बात ठीक नहीं है, क्यों नहीं है, नहीं अभेदम अंगीकृत्य, सिद्धांति कहता है कि आपने जीव और ब्रह्म में अभेद को मानते हैं, कहाँ से जानते हैं इसको, शास्त्र से, शास्त्रात अभेदम अंगीकृत्य अभोक्तृत्व त्यक्तुम नहीं युक्तम, शास्त्र में अभोक्तृत्व भी कहा गया उसको त्यक्तुम नहीं युक्तम, अगर शास्त्र से अभेद का अंगीकार करते हैं तो शास्त्र में जो अभोक्तृत्व कहा गया उसको भी अंगीकार करना पड़ेगा, उसको त्यक्तुम नहीं युक्तम, श्रुत्या एव अभेद सिद्ध्यर्थम भोक्तृत्व वारणात्। श्रुति में जीव के साथ ब्रह्म का अभेद सिद्ध करने के लिए ब्रह्म में भोक्तृत्व का वारण किया गया है, और जीव अभिन्न होने से जीव में भी भोक्तृत्व का वारण किया जाता है शास्त्र में। भाष्य में शास्त्रम च तत्वमसि इति अपहत पापमत्वादि विशेषणम् ब्रह्म शारीरस्य आत्मत्वेन उपदिशत शारीरस्य एव तावत् उपभोक्तृत्वं वारयति। शास्त्रम च कौन सा शास्त्र? तत्वमसि इत्यादि। अपहत पापमत्वादि विशेषणम् ब्रह्म। अपहत पापमत्वादि विशेषणम् यस्य तद् ब्रह्म। अपहत पापमत्वादि विशेषण शारीरस्य आत्मत्वेन उपदिशत। ये जो ब्रह्म है वो शारीरस्य जीवस्य आत्मत्वेन स्वरूपत्वेन, ये जो ब्रह्म है वो जीव का स्वरूप है, इसी प्रकार की उपदिशत उपदेश करता हुआ। ब्रह्म शारीरस्य जीवस्य आत्मत्वेन स्वरूपत्वेन उपदिशत। कौन उपदेश करता है? शास्त्रम करता हुआ। शारीरस्य एव तावत् उपभोक्तृत्वं वारयति। शारीर में ही उपभोग नहीं है, जीव में ही उपभोग नहीं है, ये शास्त्र वारण करता है। जब जीव में ही उपभोग नहीं है, कुतस्तद उपभोगेन ब्रह्मण उपभोग प्रसंग। जब जीव में ही भोग नहीं है तो जीव के साथ अभिन्न होने से ब्रह्म में भोग आ जाएगा, ये कहाँ से संभव होगा? टीका में ननु पूर्व पक्ष कह रहा है कि आप हमारे ऊपर दोष दे दिए कि हम शास्त्र से जीव ब्रह्म को अभेद जान करके आगे अनुमान से ब्रह्म में भोग की प्रसक्ति करवा रहे हैं, ऐसा आप हमारे ऊपर दोष देते हैं। सिद्धांत पूर्व पक्ष कह रहा है कि हम शास्त्र से नहीं जानते हैं जीव ब्रह्म एक है बोल करके, आपका शब्द से जानते हैं, आपका शब्द से जान करके हम अनुमान कर दिए। अगर हम शास्त्र से जान करके अनुमान करते हैं तो आप हमको दोष देते हैं, शास्त्र का एक अंश लिए दूसरे अंश नहीं लिए, इस प्रकार की नहीं है। हम आपका बात से जाने कि ब्रह्म और जीव एक है, इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहता है। ननु एकत्व मया श्रुत्या न गृहीतम येन उपजीव्य बाध स्यात्। अगर श्रुति के द्वारा हम एकत्व ग्रहण करते तो श्रुति में भोक्तृत्व अभाव भी कहा गया, और उसको ग्रहण नहीं करने से श्रुति का बाधा आप दोष देंगे। श्रुति में अभेद भी कहा गया, श्रुति में भोक्तृत्व अभाव भी कहा गया। अगर श्रुति से अभेद का ग्रहण करेंगे, भोक्तृत्व अभाव का ग्रहण नहीं करेंगे तो आप हमको दोष देंगे। हम श्रुति से अभेद ग्रहण नहीं किए हैं, पूर्व पक्ष कह रहा है। किंतु तो दुक्तिया गृहितम, आपका कथन से जीव ब्रह्म ऐसा हम एक है ऐसा हम ग्रहण कर लिए। गृहितम इति आशंक्य, सिद्धांत कह रहा है कि हमारा बात से अगर आप जीव ब्रह्म को एक माने तो ये ब्रह्म हो गया बिंब स्थानीय, जीव हो गया प्रतिबिंब स्थानीय। तो हम जब ब्रह्म और जीव को एक कहते हैं, यहाँ बिंब प्रतिबिंब स्थानीय एक जैसा ऐसे कहते हैं, अर्थात जीव प्रतिबिंब स्थानीय कल्पित मात्र, उसका वास्तव स्वरूप क्या है? बिंब है। इस प्रकार की कह करके हम जीव और ये ब्रह्म को एक कहते हैं। बिंब प्रतिबिंबयो हो कल्पित भेदेन भोक्तृत्व अभोक्तृत्व व्यवस्था उपपत्ते अप्रयोजक हेतु रीति आह। बिंब प्रतिबिंब ये दोनों का बीच में जो भेद है वो कल्पित है, कल्पित भेद को लेकर के जीव हो जाएगा भोक्ता और बिंब ईश्वर हो जाएगा अभोक्ता, ये व्यवस्था उपपत्तेर ये व्यवस्था संभव हो जाएगा। इसलिए आप जो हेतु दिया है वो हेतु अप्रयोजक। हेतु कहाँ है? पूर्व पक्ष जो अनुमान दिया था वो ब्रह्म भोक्तृ स्यात् हादत्व सति चेतनत्वात् जीव अभिन्नत्वात्। सिद्धांत कहता है कि ये जो जीव अभिन्नत्वात् ये जो हेतु दिए हैं ये हेतु अप्रयोजक है, अप्रयोजक है अर्थात उपाधिग्रस्त है। धर्मा धर्म बत्वम ये उपाधिग्रस्त है। जो हेतु उपाधिग्रस्त हो जाएगा वो साध्य के लिए प्रयोजक नहीं बनेगा, वो हेतु के साथ उपाधि आने पर ही साध्य का प्रमाण करेगा। तो सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म और जीव में बिंब प्रतिबिंब जैसा कल्पित भेद होने से जीव में भोक्तृत्व ब्रह्म में अभोक्तृत्व ये व्यवस्था संभव हो जाएगा। इसलिए आपका जो जीव अभिन्न होने से ब्रह्म में भी भोक्तृत्व आ जाएगा ये हेतु ठीक नहीं है। भाष्य में अथ अगृहितम शारीरस्य ब्रह्मणा एकत्वम तदा मिथ्या ज्ञान निमित्त शारीरस्य उपभोग। अथ अगृहितम शारीरस्य ब्रह्मणा एकत्वम, अथ अर्थात जब तक शारीर ब्रह्म के साथ एक है ऐसा ग्रहण नहीं हुआ अर्थात ऐसा ज्ञान नहीं हुआ अर्थात ज्ञान होने से पहले तक तदा मिथ्या ज्ञान रहेगा। जब तक जीव ब्रह्म एक है ऐसा ज्ञान नहीं हुआ तब तक मिथ्या ज्ञान रहेगा। मिथ्या ज्ञान अर्थात जीव ब्रह्म भिन्न है ये ज्ञान रहेगा। तो मिथ्या ज्ञान तन्निमित्त का शारीर से उपभोग, जब तक मिथ्या ज्ञान है अर्थात जीव ब्रह्म भिन्न है जब तक है तब तक जीव में उपभोग ये भोग रहेगा। अथ अगृहितम शारीरस्य ब्रह्मणा एकत्वम, अथ का अर्थ अगर ये दूसरा पक्ष, जब आप ब्रह्म जीव एकत्व गृहित हो गया तब जीव में ही भोग नहीं है तो ब्रह्म में कहां से आएगा, ये एक पक्ष हो गया। क्योंकि जीव ब्रह्म अगर एक होना पड़ेगा तब जीव भी ब्रह्म रूप होने से जीव में भी भोक्तृत्व नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो जीव में ही भोक्तृत्व नहीं है तो ब्रह्म में कहां भोक्तृत्व आ जाएगा, ये एक पक्ष हो जाएगा। ये पक्ष कब आएगा, जीव ब्रह्म अभेद ग्रहण हुआ। अभी दूसरा पक्ष कहते हैं अतः अगृहितम शारीरस्य ब्रह्मणा एकत्व, शारीर जीव का ब्रह्म के साथ एकत्व अभी ग्रहण नहीं हुआ है, जब नहीं हुआ है तो मिथ्या ज्ञान रहेगा, मिथ्या ज्ञान निमित्तम शारीर से उपभोग ये रहेगा, शारीर में जीव में उपभोग रहेगा। न तेन परमार्थ रूप से ब्रह्मण संस्पर्श, तो जब तक ज्ञान नहीं हुआ दोनों भिन्न है मानता है तब जीव को सुख दुख भोग होता रहेगा, उसके द्वारा परमार्थ रूप से ब्रह्मण संस्पर्श ये सुख दुख के साथ संस्पर्श नहीं होगा। नहीं बाले स्थल मलिनता आदि भीर व्योमनी विकल्पय माने तल मलिनता आदि विशिष्टमेव परमार्थतो व्योमो भवति। बाले ही बालक अभिवेकियों के द्वारा तल और मलिनता आदि, तल हो गया जो कटाह कढ़ाई, मलिनता ये जो रजो धूम इत्यादि के द्वारा, तल मलिनता आदि भीर व्योमनी विकल्पय माने आकाश में ये सब कल्पना करते हैं अभिवेकी, करने पर भी तल मलिनतादि विशिष्टम एवं परमार्थत्व व्योम नहीं भवती, व्योम आकाश वास्तविक तल मलिनतादि विशिष्ट हो जाएगा ये नहीं होगा अभिवेकी के द्वारा कल्पना करने पर भी। इसी प्रकार की अभिवेकी के द्वारा जीव में भोग का कल्पना करने पर भी ब्रह्म में वास्तविक भोग नहीं आएगा। टीका में कल्पिता संगीतम अधिष्ठानस्य वैशेष्यम इति अस्मिन् अर्थे इति सूत्रम पातयते। अभी ये सूत्र में कहा संभोग प्राप्ति रीति चेत, पूर्व पक्ष कहा कि ब्रह्म में भी संभोग प्राप्ति हो जाएगा, सिद्धांत कहा कि न, क्यों, जीव में वैशेष्यात्, जीव में विशेष है, जीव में क्या विशेष है जिसके चलते भोग होता है, धर्माधर्म, तो जीव में विशेष है धर्माधर्म इसलिए ब्रह्म में संभोग प्राप्ति नहीं होगा, एक हेतु हो गया। दूसरा कहते हैं कि वैशेष्यात् अर्थात ब्रह्म असंग है ये वैशेष्य है, पहले वैशेष्य कहा कि जीव में धर्माधर्म है इसलिए जीव को भोग ब्रह्म को नहीं है। दूसरा उपाय कहते हैं कि अधिष्ठान ब्रह्म असंग है ये अधिष्ठान का विशेष है इसलिए ब्रह्म को धर्माधर्म नहीं होगा। कल्पित असंगीत्वम, कल्पित तृतीय लेंगे, कल्पितेन सह असंगी ब्रह्म होगा, कल्पितेन असंगीत्वम अधिष्ठानस्य, अधिष्ठानस्य अधिष्ठान जो होता है कल्पित के साथ उसका कोई संग नहीं होता है ये विशेष्यम इति अस्मिन् अर्थे अपि सूत्रम पातयति व्याख्याति। ये दूसरा हेतु हो गया, अधिष्ठान असंग है इसलिए ब्रह्म को कोई सुख दुख का भोग नहीं होगा। भाष्य में तद आह न वैशेष्यात् इति दूसरे प्रकार की व्याख्यान करते हैं। तो इसका पहले अवतरणिका दे दिए, बालक लोग अभिवेकी लोग आकाश में तल मलिनता आदि का अध्यास करने पर भी वास्तविक आकाश नहीं हो जाता है, अधिष्ठान का असंगत्व दिखाए। इसी प्रकार की जीव में सुख दुख का भोग होने पर भी ये असंग आत्मा में नहीं होगा, क्योंकि असंग आत्मा विशेष है, वैशेष्या अर्थात आत्मन असंगत्व, ये दूसरा प्रकार की व्याख्या है। भाष्य में न वैशेष्या न एकत्वेपी, एकत्वेपी शारीरस्य उपभोगेन ब्रह्मण उपभोग प्रसंग न, पहले न दे दिया। एकत्वेपी एक होने पर भी शारीरस्य उपभोगेन, जीव का उपभोग के द्वारा ब्रह्म में उपभोग प्रसंग नहीं आएगा। क्यों? वैशेष्य विशेष, विशेष ही भवति मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान युग। मिथ्या ज्ञान होने से भोग होगा, सम्यक ज्ञान अधिष्ठान ईश्वर में रहने से भोग नहीं होगा। मिथ्या ज्ञान कल्पित उपभोग, सम्यक ज्ञान दृष्टम एकत्व। जीव में मिथ्या ज्ञान रहने से उपभोग हो गया, और ईश्वर में सम्यक ज्ञान रहने से एकत्व, उसमें कोई उपभोग नहीं है। नच मिथ्या ज्ञान कल्पितेन उपभोगेन सम्यक ज्ञान दृष्टम वस्तु संप्रिष्यते। मिथ्या ज्ञान से कल्पित हुआ जो उपभोग जीव में, उसके द्वारा सम्यक ज्ञान से दृष्ट जो वस्तु ईश्वर, उसका कोई संपर्क नहीं होगा, ईश्वर में इसका संबंध नहीं आएगा। तस्मात न उपभोग गंधोपि शक्य ईश्वर से कल्पयितुम्, ईश्वर में उपभोग का गंध भी कल्पयितुम् न शक्य, ईश्वर में ये सुख दुख का ये भोग इसका संबंध ही नहीं होगा। ठीक है, ब्रह्मणो हार्दत्वे बाधक अभावात सांडिल्य विद्या वाक्यम ब्रह्मणि उपास्य समन्वितम इति सिद्धम। ब्रह्म ही हार्द है, हृदय में उपलब्ध है, इसमें कोई बाधा नहीं है। नहीं होने से सांडिल्य विद्या वाक्य, ये जो सर्वम खलुइदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित, ये सांडिल्य विद्या, सांडिल्य अर्थात सांडिल्य ऋषि ये उपासना का प्रथम दर्शन किए थे। ब्रह्मणी उपास्य समन्वितम, पूर्व पक्ष कहा था जीव ही उपास्य होगा, क्योंकि मनोमय प्राण शरीर ये सब लिंग था। सिद्धांत कहते हैं कि ब्रह्म ही उपास्य है, उसमें समन्वितम इति सिद्धम। ये हुआ, ये प्रकरण ये पूरा हुआ। ये प्रकरण में कुल मिलाकर के 8 सूत्र आ गया। पहले तो विचार वाक्य हो गया सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित। पूर्व पक्ष कहा मनोमय प्राण शरीर होने से जीव उपास्य। सिद्धांत कहा कि सर्व काम सर्व कर्मा सर्व गंध सर्व रस भारूप ये सब कहा जाने से ये सब ब्रह्म में ही ये लक्षण है, क्योंकि विवक्षित गुण उपपत्ति ये दूसरा आ गया। पहले हुआ था प्रसिद्ध प्रसिद्ध सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात्, प्रसिद्ध ब्रह्म का ही सर्वत्र उपदेश होता है उपास्यत्व न, और विवक्षित गुण उपपत्तेश्च, विवक्षित गुण हो गया ये सब सर्व काम सर्व कर्म इत्यादि, ये सब ब्रह्म में ही होगा। ब्रह्म में ये संभव है, जीव में नहीं है, इसलिए आगे सूत्र आ गया अनुपत्यस्तु न शारीर, तो अनुपत्ति जीव में ही ये घटेगा नहीं। तो आगे कहा कर्मकर्तृ व्यपदेशाच, एक हो गया कर्म उपास्य का कर्म ईश्वर, और एक हो गया उपास्य का कर्ता जीव। कर्म कर्तृ व्यपदेशात दोनों में, क्योंकि संभवितास्मि इतः प्रत्यय, ये शरीर छूटने के बाद मैं हो जाऊं वो रूप, इस प्रकार के होने से कर्म कर्तृ व्यपदेशात ये दोनों भिन्न हुए, इसलिए उपास्य ब्रह्म ही होगा। आगे कहा शब्द विशेषक अंतरात्मन पुरुष हिरणमय, अंतरात्मन सप्तमी अंत है, वो जीव का वाचक शब्द है, और हिरणमय पुरुष ये उपास्य ईश्वर का वाचक शब्द है। शब्द विशेषात आगे का स्मृतेश्च, स्मृति में भी यंत्रारूढ़ानि मायया विद्वेष अर्जुन सर्वभूतानि ईश्वर सर्वभूतानि विद्वेष अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। स्मृति भी ये कहते हैं सारे भूत जीव उनका हृदय में है ईश्वर, इसलिए जीव ईश्वर भिन्न कहा, ये हुआ। और आगे पूर्व पक्षी कहा अर्भ कौकस्त्वात तद्व्यपदेशाच तद्व्यपदेशा नेति चेत, अर्भ कौकस्त्वात अल्प स्थान में है, तद्व्यपदेशा साक्षात श्रुति अणियस्त्वात श्यामाकाद अणियस्त अणियान श्यामाकाद ना बृहेरवा यवाद वा श्यामाकाद वा श्यामाका तंडुलत वा, ये सब कहा, ये सबसे सूक्ष्म है तो कहा गया, इसलिए यहाँ जीव ही उपास्य होगा। सिद्धांत कहा निचायत्वात एवं एवं निचायत्व, इसी प्रकार की उपासना करने के लिए कथन किया गया। ये वास्तविक उपास्य का अणियस्त्व रूप ये नहीं है, वास्तविक उसका रूप क्या है, व्योमवच तो व्यापक है। फिर आगे पूर्व पक्ष का, अगर व्योमवत होगा तब तो उसको संभोग प्राप्ति रीति चेत, तो सिद्धांत उत्तर दे दिया न वैशेष्यत विशेष है, और विशेष जीव में विशेष है धर्माधर्म, इसलिए जीव में संभोग ब्रह्म में नहीं है, और ब्रह्म में विशेष हो गया असंगत्व, अधिष्ठान में असंगत्व विशेष है, इसलिए उसमें भी धर्माधर्म नहीं होगा। ये प्रकरण इस प्रकार का जीव में धर्माधर्म रहने से उसको भोग होगा ब्रह्म को नहीं होगा, अर्थात यहाँ वैशेष्यात जीवनिष्ठ धर्माधर्म वैशेष्यात जीवस्य भोग आर्थिक हो गया कि ब्रह्मण भोग न। और दूसरा प्रकार कहेंगे वैशेष्यात ब्रह्मण एव असंगत्वम, ये वैशेष्यात शाब्दिक हो गया कि ब्रह्म में भोग नहीं है, आर्थिक हो जाएगा जीव में भोग। जीव में जब धर्माधर्म दिखाएंगे जीव में भोग शाब्दिक, ब्रह्म में भोग नहीं है आर्थिक, अर्थ से प्राप्त होगा। और जब ब्रह्म को असंग वैशेष्यात कहेंगे तो ब्रह्म में भोग नहीं है शाब्दिक, जीव में भोग है आर्थिक, इस प्रकार की दोनों प्रकार की अष्टम सूत्र कहा गया। यहाँ तक हुआ। आगे अत्ता चराचर ग्रहण ये प्रकरण के लिए ये देखेंगे मंत्र पुष्प। अच्छा उसको लाना है ना, अच्छा आज लाए नहीं तो हाँ ठीक है थोड़ा देख लें कोई बात नहीं। इसका देखिए 175 कठोपनिषद में ये त्रयोदश सूत्र त्रयोदश मंत्र द्वादश के बाद 175 पृष्ठ। अच्छा आपके पास भी नहीं है, अच्छा अच्छा ठीक है तब 24 हो गया और 3 मिनट तो सूत्र और ये देख लेते हैं, कल इसको देखें क्योंकि ये थोड़ा संस्कार होना है ना, आगे विचार चलेगा। अभी सूत्र देखें। अच्छा पहले भाष्य का एक पंक्ति, कठवल्लिषु पठ्यते, ये कठवल्ली का मंत्र है, यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम् क इत्था वेद यत्र स। यस्य जिसका ब्रह्म और क्षेत्र, ब्रह्म ब्राह्मण जाति क्षेत्र क्षेत्रीय जाति, ये दोनों जिसका ओदन स्थानीय अर्थात भात के रूप, और मृत्यु यस्य उपसेचनम, उपसेचन चटनी घृत, जो कि ओदन को थोड़ा और स्वादिष्ट बनाएगा, तो इसी प्रकार की जिसका ब्राह्मण क्षेत्रीय दोनों ओदन स्थानीय है और मृत्यु उसमें स्वादिष्ट बनाने का उपसेचन स्थानीय है। क इत्था वेद, कह कह अर्थात आक्षेप करते हैं, अर्थात साधन बिना क इत्था वेद, इत्था अर्थात इत्थम, जिसके पास साधन चतुष्टय नहीं है इसी प्रकार वो कैसे जान पाएगा यत्र स, स ईश्वर, यस्य कह करके जिसका ब्रह्म क्षेत्र ओदन है, मृत्यु जिसका उपसचन है, स यत्र वो ईश्वर जहाँ है, ईश्वर कहाँ रहेगा, ईश्वर का अधिष्ठान कौन होगा, ब्रह्म होगा शुद्ध ब्रह्म, तो यत्र कह करके ब्रह्मणी, तो जिस ब्रह्म में वो ईश्वर रहता है तो वो ब्रह्म को कौन जान सकता है, क क कह करके साधन चतुष्ट बिना आक्षेप कहते हैं, साधन चतुष्ट बिना कौन जान सकता है। या ये मंत्र 1-2-25 लिखा है ना, 1-2-25 है, तो इसका ये भाष्य और टीका ये देख लेंगे। यहाँ क इत्था ना, और क के ऊपर भाष्यकार या टीकाकार दोनों, शायद भाष्यकार लिखे हैं, अस्म भाष्यकार लिखते हैं अस्मदादिवत कश्चित ज्ञातुम अर्हति, ऐसे लिखते हैं अस्मदादिवत, भाष्यकार ऐसे लिखते हैं, हम लोग जैसा कोई जान सकता है, और टीकाकार उसको कहते हैं कि ये साधन चतुष्टय संपन्न वाले ही जान सकते हैं, टीकाकार उसको कहते हैं, वो भाष्यकार शायद वहां लिखे हैं ऐसे। तो क इत्था वेद, तो यहाँ जो जिसका ओदन होते हैं ब्रह्म और क्षेत्र, ये प्रकरण में अभी विचार होता है, अर्थात ओदन अर्थात कोई एक अत्ता है खाने वाला है, वो खाने वाला कौन है, यश्य वदन, ये कौन है, जिसको जो कहाँ रहता है उसको जानना कठिन है, ये खाने वाला कौन है, इसके ऊपर संशय होकर के विचार। अत्ता चराचर ग्रहणात, अत्ता चराचर ग्रहणात, अत्ता चराचर ग्रहणात, अत्ता चराचर ग्रहणात, अत्ता तो अत्ता अभी ये ब्रह्म का ही सिद्धि किया जा रहा है, इसलिए पूरा सूत्र हो जाएगा अत्ता ब्रह्म, क्योंकि चराचर ग्रहणात्, चराचर सभी को ग्रहण करने वाला दूसरा कोई नहीं हो पाएगा, कोई भी जीव चराचर ग्रहण नहीं कर पाएगा, थोड़ा बहुत ले सकता है किंतु चराचर ग्रहण ब्रह्म ही करेगा, इसलिए अत्ता ब्रह्म चराचर ग्रहण सभी को ये ग्रहण कर लेता है। टीका में अत्ता चराचर ग्रहणात् यस्य ब्रह्म क्षेत्रादि जगत वोदन, ब्रह्म क्षेत्र आदि सकल जगत जिसका वोदन, मृत्यु सर्व प्राणी मारकोपि यस्य उपसेचनम, ओदन संस्कार घृत प्राय, सर्व प्राणी का मारक है मृत्यु, वो भी जिसका उपसेचन, उपसेचन अर्थात तो ओदन का संस्कार करने वाला घृत जैसा है, ऐसे है मृत्यु। स्व अत्ता वो अत्ता यत्र यत्र अर्थात शुद्धे चिन्ह मात्रे अभेद कल्पन या वर्तते, ये जो अत्ता हो गया चराचर को ग्रहण करने वाला अत्ता हो गया ईश्वर, वो ईश्वर कहाँ रहेगा, शुद्ध चिन्ह मात्र कैसे रहेगा, अभेद कल्पनया वर्तते, वो अभेद कल्पना से अर्थात माया को लेकर के केवल अलग हम कल्पना करते हैं, नहीं तो वास्तविक तत्शुद्धम ब्रह्म इत्था इत्था अर्थात इत्थम ईश्वर से अपनी अधिष्ठान भूतम को वेद, ईश्वर का जो अधिष्ठान है ब्रह्म उसको कौन जान सकता है, कह वेद आक्षेप अर्थ चित्त शुद्धि उपाय बिना कोपी न जानिया, चित्त शुद्धि यही उपाय है, ये अगर नहीं है तो जान नहीं पाएगा, चित्त शुद्धि अर्थात वासना रहित, कोई भी वासना ये नहीं रहना है, ये विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार कहते ना, लोक वासन या जंतुर शास्त्र वासन या पिच, लोक वासन या जंतु हो शास्त्र वासन या पिच, देह वासन या ज्ञानम यथावत नैव जायते, लोक वासना ये सबसे स्थूल वासना है, लोक वासना क्या है, लोक प्राप्ति करूं अथवा जगत कल्याण करूं, ये दोनों प्रकार की वासना, और आगे कहते हैं शास्त्र वासना, लोक और प्राप्ति करना नहीं है, बस शास्त्र में लगे रहो, किंतु शास्त्र में लगे रहना ये वासना बन जाएगा तो ये भी हानिकारक है, शास्त्र में लगे रहने का तात्पर्य है कि सात्विकता वृद्धि करके वेदांत से ज्ञान प्राप्ति कर लेना, उसको वासना न बनाए, वासना अर्थात विविध प्रकार के शास्त्र पढ़ करके अर्थात फिर वो बाद इत्यादि में चलना, इसको कहते हैं शास्त्र वासना, वो नहीं बना है शास्त्र वासना, या तो शास्त्र वासना और नहीं है, और शास्त्र आवश्यक नहीं हो गया, बस खाली जब तक शरीर है वही थोड़ा ठीक ठाक रह करके पार हो जाए, ये कहते हैं देह वासना या जंतु, देह वासना या ज्ञानम यथावत नहीं हो जाए, देह वासना ये भी ज्ञान का बाधक है, क्योंकि देह प्रारब्ध का अधीन है और देह कल्पित है, जितना प्रारब्ध है उतना होगा, उसमें अगर वासना रखेगा उसी को ठीक ठाक करने में लगा रहेगा तो फिर ये भी एक बंधन होगा, और ठीक ठाक नहीं करेंगे तो फिर गंगा जी में डाल देंगे, कहते वो नहीं करना है, उसमें वासना नहीं रखना है, ऐसा होना चाहिए ये बुद्धि नहीं होना चाहिए, इतना कर सकना है कर दिया कर दिया, हुआ तो हुआ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इस प्रकार के तो, क्या चे शास्त्र वासना, अगर वो वासना बन गया तब तो हानि हो गया, वासना अर्थात उसमें आपको बंधन करेगा, अर्थात शास्त्र में रुचि रख करके नाना प्रकार के शास्त्र का अध्ययन करते रहना ये बाधा है, वेदांत में ही लगे रहना ये बाधा नहीं है, इसलिए बृहदारण्यक के मंत्र है ना, नानु प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण, इसका प्रथम पाद है, अच्छा प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण, उत्तरार्ध है नानुध्यायाद बहुई शास्त्राय चित्त विकलापनं हित, बहु शास्त्र का अनुध्यान विचार इत्यादि न करे वो चित्त का विकलापन है, और वहां भाष्यकार कहते हैं बहु शास्त्र अर्थात वेदांत इतर शास्त्र, वेदांत इतर शास्त्र कहेंगे फिर और तर्क संग्रह क्यों पढ़ेंगे, कहेंगे वहां तर्क संग्रह वेदांत इतर नहीं है, वेदांत को समझने के लिए जितना चाहिए उतना तो पढ़ लेना चाहिए, तो वेदांत को समझ लेने के लिए पढ़ना चाहिए। कहते थोड़ा तर्क संग्रह थोड़ा लघु पढ़ने से होगा, कहेंगे कि बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए और आगे भी थोड़ा पढ़ना है। आप अन्य काव्य कोश इत्यादि नहीं पढ़ने से चलेगा, किंतु न्याय का अधिक अध्ययन करने से बुद्धि तीक्ष्ण होगा, इसलिए अध्ययन करना है। जो वेदांत को समझने के लिए उपकारी है उतने शास्त्र को ले लीजिए, बाकी अधिक लेना है ये नहीं चाहिए, ये सब वासना है। लोक वासना लोक प्राप्ति, अर्थात ये कर्म करके ये लोक प्राप्त करूंगा, ये उपासना करके ब्रह्म लोक प्राप्त करूंगा, ये हो गया एक प्रकार की लोक वासना। और वर्तमानिक समय में लोकों का कल्याण कर दू, ये नूतन, क्योंकि अभी लोक प्राप्ति ये बुद्धि घट गया, क्योंकि अन्य लोक में तो विश्वास नहीं रहा इसलिए लोक प्राप्ति नहीं है। इसी लोक में मान सम्मान मिले अथवा मान सम्मान नहीं चल चाहिए, किंतु ये जितने सारे जीव सभी का कल्याण हो जाना चाहिए। हमारा गुरु जी भी वही किए थे, हमको भी वही करना है। ये भी अगर रह गया तब भी गया, तो ये जीवों का कल्याण हो जाए ये बुद्धि तब तक नहीं होना है जब तक अपना कल्याण नहीं हो गया। पहले अपना कल्याण कर ले फिर देखा जाएगा, अपना कल्याण हो जाएगा तो जगत रोबोट है किसका कल्याण करेंगे। तो बाकी कहेंगे तो फिर जो लोग करते हैं कहते हैं कोई कुछ नहीं करते हैं, अपने स्थान पर सब आराम से है, कोई आ गया तो थोड़ा बस खेल करो, नहीं है तो नहीं है। ये बुद्धि हटा देना है कि जगत कल्याण करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते।